ان لا الہ الا اللہ الحق صفت تے کنا داغ صفت تے چکم تے صفات غالبہ ویلے کی گی دنیا صفت تے موصوف نشتے الاخرہ صفت تے موصوف نشتے منگم زوتو دا دا موصوف و صفت دوارو پر دے بانجلی دلی لکا جرد و قطیفہ جرد اخلاق و سیابن اضافت خو بیادا بلتا دا پارا گئی وغا ذکر کی الصفات الغالبہ الجامع دا صفات تی موصوف پری دی کل صفت ذکر شی موصوف پاتی شی کل موصوف ذکر شی صفت ذکر شی ابن مالک وی وما من المنعوت والنعت عقل وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل الفية كي منعوت والنعت كي چكم فهمي كي كلام كي داغا حذف جائز دي منع ندي وفي النعت يقل وحذف دا النعت كم دي دا منعوت زياد دي موصوف حذف شي قرينش دي صفة ذكر شي داغا قسم ندي الحق الحق سشه دي دا مخي صورتو گورا الحق دے قرآن مکی دے قرآن ذکر کرا الحق دے دعوت تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا وایت الحق قرآن دارے درفتہ سو طرفنا وای الحق دعوت تا پیغمبر وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا دارے حق او داستا سو طرف دے طرفنا دا بیان دا شنت الحق حقیقت دا اصحاب کہف عجز دا اصحاب کہف الحق عجزینا توانی بی علمی دا صحاب کاف مر ربکم کرا خبر استا صدرب دا طرف نو بیانو شو زن نچانی دیلی اللہ ویلی دی الحق مر ربکم او آیا تا جوڑول دا دل بارونو دا مشرکانو دا بیدینو کار دے دا خبر دا استا صدرب دا طرف نا وقال اللذین غلبو علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا الحق مر ربکم دا موصوف لراوباسا دا دی صورت ویلی پا قرین باندی از ذکر که قرآن طول دیو بر سر تلوی دی مربوط تی کنا نو مخ که روسو طول سر تل که الحق من ربکم واقعا دا موسا و دا خزیر پرف دا علم الغیب دا دا کراستا سد رب دا طرفنا الحق من ربکم نف دا علم الغیب دا پیغمبرنا علیه الصلاة والسلام الحق من ربکم دا غدا سیستا سد رب دا طرفنا الحق من ربكم واقعات ذو القرنين او دا غير حكمتنا الحق من ربكم دا طول ساسو رب دا طرف ندي دا دا سي پا يو تكي كي قرآن طول را طول كو و قتل غواري لو كده بصيرت او بينائي او علم غواري چه دا حق سشه تا حق ذو تو حق سشه او حق دا رب دا طرف ندي تا كم حق ذو تاي دا نور را خطل لدا حق برا حق دا دي سر و دي تنسبت نشي حق دا رب دا طرف ندي چه دا زمك دا دي سر تنسبت دي او چې دې صورت کې کوم وی قران کې کوم وی هغه سره راو لگا دا یو اعتراض کوي کنه چې تاسو د ځان نه راو باسل پکې دلته کله دا موصوف ذکر کړی دی نو ما قاعده هم بیان کړله او بیا مې له قرائنو مخودل چې حق وی نو د دې ځای حق وی چې دلته کوم بیان شی دی هغه مراد دی نو څوک چې غواړي فالی اومن امهال د الله رب العالمین الله مهلت ورکوي مهل الکافرین امهلهم رویدا تلوار نه کوي الله تلوار آغا سو کوئی چی دا آغا یره دا دی چه زمان بخلاص شی حکومت مجرم تا دمه کئی مقید نزی تلوار پی نکی پریخی پا اگدوی پریخی خیال دای چی دا زمان دا پنجی نواتی نشی لس کال پسی خودو بای گرفتار کم لس کال پسی خودو پی خپل قانون نافذ کم اللہ رب العالمین امحال کئی دمو لور کئی چیزا که دیشی که تراو گردی که نراو گرد نراو نگردی دی نو زیشتی دا باید را نسم نو خو نده دیده چوک چی غواری ساسونا نو دی منی دا حق چوک چی غواری نو کفر دی کئی دا اجازه دا اجازه دا کفر نده دا حکم دا پار دا زورنی دی دا رتنی دی دا تحدید دی دا منی دی اوڑو که توای شیطانی مکوا مکوا چا نمانه کی وای کوا کوا کوا پتا بده تو لگی نو هغه هم په دې پوهېږي چې دا خبره د دې مخکې نه سخته ده دا پیری راته ګرانه کړه دا اجازه نه ده دا راته د سزا اورول دي په حقیقت کې امر د تهدید لزجر او د پاره د منع کولو دی قرینه پې څه شی دی د مخکې نه قرآن قرینه پې دا روسو انا اعتدنا للظالمین چې اجازه ورکړې ده نو بیا به ورته ظالم وي چې اجازه ورکړې ده نو بیا بوله جهنم ورکې نه اجازه نه ده وی خو دا کوا خون وزل درکی د نینا نئی پیجن حجام داغا نہ کسپت پیو تختا اگر چاڑی مڑی چپی گیری سرمنی جوڑی کر نسپی خیال داو کو چتا بھی تو خوراک تشے پما خا گلابی سویزا خوراک کی بدل خو اندر کی چوکری نو چڑی دی ٹولی او پکی تو کینچیاری دی پتی دی روزہ بدل ادھر کی اللہ عزت مزہ بدل خوراک کی در کی روس و پتہ لگی دا زور نہ اور اٹنا تھا یقیناً تیار کرے میرے زیادتی کے ان کو لا حضرت زیادتی کے ان کی سوکھ دی لالمین اغفال اکفر ظالم دیا گا چدا حق نہ مانو ظالم دیا گا چدا صاب و کاف واقع سبق زن کو ظالم دیا گا چ قرآن ہو نہ مانو قرآن زن کو ظالم دیا گا سوکھ چدا علم غیب اس بات بل لگئی دا ظالمان ٹول تیار کرے میرے دولا خطرناک اور نارن کی تنوین د پر د تحویل تعظیم خطرناک دے دس خطرناک چگیر بکی دو سورا دے کوہا پر دے کوٹا کی پردے لگولی کنا لگولی رڑا دا پر بیا پردے لگولی جہنم کی د ہر جہنمی زی اگا محدود دے گیر چاپیر تن حد لگے دل دے اگا یا دا اور دیوال لے ہوتا یا تو شیشے دیوال لے یا دا تشی خدا ہر اغبل تا محدود دے او دا سی حدو نای چی بل باب کی تو مینی جنتیانی مینی دو بوم یو بلی نی یو دینا بل دینا سرادق جمع سرادق قطن دا سرا پردا بعضی علیمانوی دا معرب دی اصل فارسی لفظو دا فارسی نای عربی تراور دا غل بنیادی مسئلہ چی قرآن که بل جبشتی او کنشتی صحیح خبر دادا چه بل جبا د بل جب پا جوڑ قرآن کی نشتی نه فارسی شتی نه پکی ترکی شتی نه پختو شتی نه اردو شتی نه بل جبا دا دا غجب پا جوڑ نشتی ها که چوک داوی چه شتی پکی نو پا دی مانا شتی چه دا پرادای جبی تکی اپریشن کرده روان دی روستو اخلی دی که ما کرده نو علیخ پل جبا کی پریخی دی نو پا دی مانا بانشتی سرادق سرادقتون جمع دا سرا پردہ نه را لند که روان جاڑی که نخپلی تینا جوڑ که پخپل رنگ که لگه کابلیان کابلیان در پرده جبی تکی خپلی جبی چیرا در نکی کلا نو آقا دست روان که چی بیا پی سره پی گینه چی دست شده سبالا دا آقا دین روان که نخپل رنگی پیو خوش جانو پا دی معنی بانی قرآن که کسو کوی چی در بلی جبی تکی شتی نو دا مطلب داری چی وی نیشتی نو دا آقا مطلب داری چی آقا تکی پا آقا جوڑ نده راستی سی زنی خدا سے اطلاقات تھی جاغدی شریک تنور عربی کیوم دے قرآن کیوم دے پارسی کیوم دے پختو کیوم دے اردو کیوم دے پنور جب کیوم دے نو دا ابتدا ان ہر جب کی مقرر کر شعر یو ہی تد بل نند راغ رہے چیر بل نراغ سے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمَهْلِ کدو وہ واڑی فریاد کے نو بور کول شولا بِمَاءٍ كَالْمَهْلِ غوث فریاد رسی تو ہوئی غیاس فی رسی تو اغسنا یا من هو الغوث مددو که زمان گیا غطا چی مدد که اون که جی غوث صفت دا اللہ رب العالمین دی دا اللہ نسیو عبل چالای ویل دا گناه دی شرک میو نوی گناه دی که پا دی معنوی چی فریاد رس دی هر فریاد کرا رسی نو شرک دی که صرف دا لفظ چیر پا بعض ضرورتونو که لکا عالم لوی عالم تا غوث ہوئی چی کما مسئلہ مشکلشی نو دی حل کئی پدی مانا غوث دے مصیبت پریشانی راغللا زمنگ نے نکی نہ د سخد آگے حل او پوشتے آگ گئی پدی مانا تو غوث و قطب ویلے کی گی نو روا دی او بہتر نہ ادالا فضبل طویل خل خو چوی رکھ سید غوث د بنیر غوث آگے خو پدی مانا چہ ہر مشکل کرا مدد کی دن کی اور رسید ان کی آگا کو فر دے نو غیث پدا مانا بانے باران تو ویلے کی گی زکا باریا باران بانے د خلق مصیبتونه حل کیږي فریادونه ودریږي او خلق فریادونه هم دایي کوي نو کدو باران وغوړي یو نه او بو باران وو ورول شدو باندې د داسې او بو چی با کلمول لکه ما شوی تیلو کې تو تو کل تیل د سرشمو یا د بل څه چې دا ما شي اخر کې خیره پاتې کلمول تل چټو ته اردو کې نو دغه خیره دغه ما شوی خطه او په داسې ورش کلمول دا شانتا مول ولی شوی تانبی تا وی نو بو باور کوری شدو لا گرمی تا دی لکه دا ولی شوی تانبی یشوی الوجو شراطبا کی مخونای اللہ دے زمنگا ٹولو حفاظت کی دے دینا. حدیث کی راضی قرآن دا ذکر گئی جو بکل رواخ لی تگے بے ڈیر جا تو بر رواخ لی چی نیزی کی نو دا سے بڑاس دا سے تپے دے چی دا شنڈا بے دا سر دا نیم پوری اتختی دا شنڈا بے سینے پوری اتختی خالص دا جامع با پاتشی کالی حون قرآن وی سر مومنین کی ہوا ہم فیہا کالی حون بد مورا بد شکلا بیا دا دین ازیاد قرآن وی چی کلا مجبور دے واسی دروزکی کی سوزی دے با دو بونا گوٹ کئی یتا جرعو ولا یکادو یسیغو گوٹ باتی که لکه تارخ دارو چی بنده تیرهی پا مشکل بانده اینده چی ننیشی کوله دو دری گوٹه پیوزل نیشی کوله بیاده دی سره دی دیسکلو سره با نتیجه چی نتیجه بدایی یوس هارو بیهی ما فی بطونهم والجلود ولی بشی پا دغا بوس کلو سره گوٹ سره ما فی بطونهم طلاعاتو چی خیطه کی دابتی پا کزلازی والجلود ترمنی بهم ولیش دوم را تب پوکی ها ترمنی به ولیش ولهم مقامع من حديد صرف دانی د پاسه په ګروزونو موريږي اعاذنا الله من ذلك وجميع المؤمنين دا معنا قران ذکر کې يشوي الوجوه بئس الشراب ناکار دي داس کل دو پارا دا وبو بد زه دي داس دو پارا دا آرام وساءت مرتفقا بد دي دغه مقام دو پارا دا اور مرتفقا زيد آرام رفق در میتوي ارتفاق فیدی اغسطو توی ال ارتفاقات دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اصطلاح دا حجت اللہ کی غزی کر کے ارتفاق اول ارتفاق دویم فائدہ اغسطل مرتفقا زید فائدی زیدہ دا دو فائدہ ام دقا زیکی دا پبل زیکی نیشی ام ساسی بولو ام دو تخویفی ذکر کر یرا اولی ذکر کر جدی حق نچا مخارو لے تلقین دا تصابوتی کر کلش شر طول دنیا تا دا دین آلی پروائی مسا تا پل کار بکی نو بل طرف ته بشارات ذکر کی خوشحالی کی وی من ناغول با اللہ سور کی دا غول دا دی یقینا نا چوک چو وی من حق چو من دا الحق اگر دا حق تعبیر موقع هر مسئلہ بانی الحق لگا چوک چو وی من حق وی من قرآن وی من دعوت تا پیغمبر وی من نفد علم الغیب وی من الواقع دا صحاب الکاف دا زلن ایم من اللہ چی درگاہونو جول دا کافر و کار دے وی مانا دا زلنا چه عالم الغیب صرف اللہ دینا بلتوک او دا یومو مانا چه اتباع دا غیر بی دینی دا وی مانا چه دا خپلو عقیده والا و سر دوستی کولی مانا و دین دی وی مانا چه دا بی دینو نزان شلونم دین دی او سقو عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ دا ایمان پا کرو کی مضبوطا کرائی دا چا سر مین دا اللہ دا پارا ا د چا سره بغض او دشمنی د الله د پاره په کوټه پټی باندې نه ا دې ته د ایمان مضبوطه کړی ویلی او فقو عر الایمان دا خلکو کې اورشته دی نه دا چا ګڼل دا چې دا هم د ایمان یو جز دی شعاب الایمان د به حقی د مسلو باندې د ایمان شعوب باندې ډیر خوله کلام کړی دی ډیر خ باسي کړی دی او دا غیر پاره ادله نقل کړی دی نو دا د حق چې وای مانه لدا چه دا دوستانو سر دوستی کل دا دشمنانو سر دشمنی کل دا ایمان ده او دا حق خبر ده نو دای دا زرن او مندره و عمل الصالحات یوازی مندل ندی بلکه کاریو که جنده تیر که پا نیکو بانه پا دا نیکو دا قرآن پا دا منلو دا قرآن پا تعلم دا قرآن پا تعلیم او پا دی بانه عمل صالحیو که چا عمل صالح دا بزرگان و واقعات بانول دا پار دا دین نه د پاره د بیدی نه او یو عمل صالح یو کو عملانی دا سابقه واقع خلکو ته پنه فل الملغب دلیل کا عمل صالح یو کو درگاهونه جوړ نکړو او جوړ روان کړو عمل صالحات عمل صالح یو کو د بیدینو سره رابطونو ساته تعلق یو نو ساته د دیندارو سره جوړ جوړ کومر ګټیا د بیدینو او نه مندلا دا خلک ان لا نضیع اجر من احسن عملا من بدولا لو اجر ورکو پزید دی باندی چه دا سویل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات هم احسنوا عملا دا یو نوی اولی خبر عام کرد دین عام کرد یقینن آتوک یقینن دا خلق لا نضیع اجر من احسن عملا نور بعد من غیوز دا آغا چا چه خکی عمل کار خسته کی دلتی محسن ویری دی پرون میوی اکثر اندی ری لا نضیع اجر من اکثر عملا دیر عملیو کو نوی احسن عملا خ عملیو کو لگ عملیو کو خو خو کو مطابق د سنت یو کو د دا اجر نه بربادم. دا سیولی ذکر ک لندن نه وګد ولی کو د دې نقطې د وجنا چې صرف دغه ویلې چې دول اجر ور کوم پته نه لګیله چې د دو صفت کم دی نو دول ایوارد ور کو سنې جب کې صدا وی کنه تمغه ستمغه چې دا ایمان او عمل صالح دی نو دا دی احسن عملا نو چې احسن عملا دی لا نو زیو اجر د دو اجر نه ځای کوم ولی نزایکم احسن عملا دینو حکمت تیم اشاره وکړه اجر چې ورکوم دو وجد حسن د عمل نه مول ورکو اجر چې مول ورکو د دی وجن نه چې دا سید دی ملک دی سرمایدار دی وزیر دی یا بل څه شه دی دا چې ول ورکوم نو دا ول ورکوم په حسن د عمل باندې چې هغه صفت بدو کې موجود دی. دغه خلق دو لپاره جنتونه دا همیشه اوسېدو بی ګیلان دی دونه الانهار نهرونه مختلف لاند دو دونا مانا دو دو پا قبضہ کی هذه الانہارو تجری من تحتی مانا تحت یدی زما دو قبضی دلاندی دی دو دو پا قبضہ کی بھائی دو چنی حرون دی سورة محمد علیہ الصلاة والسلام کی تفصیل دی انہار من ماء غیر آسن انہار من لبن انہار من عسل مصفا او بدی گبین دی او اعلی قسمہ شوددی اعلی قسم شربت دی من خمر اللذت للشاربین کم دی خوخیا د دو قبضه کی د دو قبضه درا دی څه مطلب دی انهار الجنت بلا حدود د جنت نهرونه ولی نشی راغی چواله بولا جوړی یا به اسکیم کای په پونو بلګه مسیر براولی دا نهرونه روان دی زرو دی غواړي چې په ما پسه ما کوړ ته شلم منزلتا د گبین نه راوخته ما بس نیغ او بروان شي او گوین بروان شي شاودو بروان شي او بروان شي غوړي چې دا ختم شي بس پاغه دی بیا پاتې تجری من تحتم د دو په اراده باندې تبلیغ والوي کنه وی الله جنت کې بندل خپل صفت ورکی هغه صفت د کون فیکون دی چې دې څو غوړي نه غوي زړه کې سره زیغه بکی وی بل خزم یو کړنو خزه بوش بچی میو شونه بچی به وشونه سات کې بغشي نو بس زړه غواړي زبی علیہ السلام نے تپوس کو وی جنت کی بغنم ہی هغه ویاو وی بغنم چې د باندې اراده وشول غنم به وکړل شي غنم به راوخی جی بوټي بشي پاخه بشي وچ بشي او بری بلی شي او به مخره شي پاک بشي رشی به ودریږي الله بو د آدم زی عدالتو موړې غنم غواړي دغه دره شو لاړل یو سړی ته د مخې نه داوی ویلا یکون الا قرشیان دا که څوکی د ارمان کې به قرشی ده قرش کې غلن نشي کنه غلن اوسم نشي وی دا ارمان که څوکی به قرشی یو سړی جنت کې وخښته وی او وخښته د زرو جوړ دی و زر دی پورې چې په سور شي نو په هوا بروانی بیا الوزی به نو دا خپل صفات ورکی چې بنده څو غواړي ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون دا بالکل صحیح ده خدا تعبیر به انتها غلط ده د بیا ده بیره چ اللہ خپل صفت ورکی دی کون فیکون دا اللہ صفت چاله ورکی گی نا اللہ پاره کی پیدا کی اراده دا اللہ دا قدرت دا اللہ دے خود دې سره متعلق ته جدا بنده اراده کی زباغه کو هغه بکی د دې خپل قدرت کیندې چې دی وای کا شاجو کیږي وا خو الله و چې ته څه کای څه غواړي نو زو د لاغه کوم ځکه دنیا کې تاسو ما منلی نه دلته بس تاسو منم خبر نو دې ته رقم باندې چې څه غواړي نه غوي نهرونه روان دي اغوستولی بشیدو تا خستکولی بشیدو پا جنتونو که من اصاویر من زاب کالو بانی دا سروزرو اصاویر جمع دا اصویرا اصویرا جمع دا سوار لاس که چکم کالی چولی کی گی داغی بیا مختلف نمونشتی خو عام طور باین دا لاس کالی تولی کی گی دنیا که دا نو نارینو لسرو حریر پیغمبر اسلام لاس که نوی حازانی حرام لی ذکور امتی زما د امت نارینه ولدا حرام دي ناروا دي هلته به الله هغه هم ورکي دلته ګړۍ ګرځي څه بل څه شی ګرځي هلته به الله هغه کالي ورکي. حقیقت دا دی چې دا د ده د اعمالو نتیجه ده کم اعضا چې هغه په عبادت کې زیات استعمالیږي او دس غسل کې زیات استعمالیږي د وجود څرګنده حصه یې نو دا ټول اعضا به منوري غر محجلین من اثار الوضو حدیث کې راځي دا به پړقیږي نو کله داغه په قیدونه تعبیر په کالو باندې کې سره زرو کالی وتا چولې شي اغوستولې بشو او نیبادو ثیابا خضرا من سندس زړو کې شنه من سندسن درخمو پیرو درخمو پیرو و استبرق اد درخمو و استبرق نا در پڑقیدون کو سندس استبرق اصل یو شه دی ماده یو در ریخم دی خو زنی ریخمو که پڑق زیاد تی البریق استبرق در برقون نده او زنو که کم دی نو دو جامعه ده ده قسم چه کم قسم غالی غباغون دی دنیا که پی حرامو ناس بایدو پا جنتونو که پا تختونو بانی ارائی که ده اریکتون جمع ده اریکا ناوی لجوڑ کرده زی او حجلا پاقی ده پاس اغا پرده عربو که ده طریقه و اسم خلقو که داشته عیاشانو که واده مستقل کور تا کی اغای پا قسمونو جوڑ کرده و تیار کرده عربو بولا تنبو لگو خیمه بولا گولا دن نبولا زی جوڑ کو پاقی بای ده پاس مستقل پرده بولا جوڑ کرده بیا ده اغای مخ که بای اس چو تا ده ستیج بی کنداش زی بای جوڑ کو تیار بای گو آقا ناوی بیره او وقت که پاقی بینه بیکی نولا دقی تا منصفه وی دا به خلکو تا خود خلک براتان برکی بیور کولولا او سیو باسی زن سر و ازم نوی خده کری آقا سنبال کردون چه کالم که دوار سیلو گو آقا بودین و نور تا تماشه جوده کی یو تا گوری بولی تا گوری آقا که دا طریقه منصفه نو دا دسی قدردان دی لکه ناوی چه اهل تا قدردانی خپل خوان تا کورو علاو تا اللہ بول زینه تیار کری نعم الثواب مخی زویر بئس الشراب دلتا وی نعم الثواب کلی بدل دا چه اللہ ورکدولا نعم الثواب و ثواب هم بدل دا دو اگه دا بدل دا ثواب ثوابا دا ماده چه چر تراغلی دا دی پا ماده پا مانا که مقصد تا گرزی دلی بیر تا گرزی دل ثواب تا زک جاموی چه پنبا کرلیشی بیا تولول شی بیا ریشل شی بیا ودل شی جوړکه ته جوړول شی نو بیا تی نه جوړکه جوړ کنه غاړی ته واچي اوس ته صوب ویل کی زکه پومبه چې کم کار لکرل شی ما غی تر ورسیده هغه تا وګرځیده بنده چې اعمال کوي دا الله درضا کولو او بیا تمه پکې ته د اجر او د عوض ده نو دا اجر او عوض چې کم اعمال کړو نو هغه خپل ځای ته وګرځیده چې هغه د جنتونو ثوابونو جنتونو بدلی ثواب مانا نتیجه دا عمل جنت تتلل محض فضل دا اللہ نے دا بنده پا عملونو پا عقیده ندا دن نشو اوس تفریقه چی رازی تقسیم چی رازی نو اغا پا عملونو بانیده دا چای اتباع سمرا و ناور پورا اللہ مقام ورکی نزکه دی بدلی تا ثواب بیلی جنت تا دندکی دو تا ثواب نیدی بیلی اغا فضل دیده اللہ صرف رحم دیده اللہ او بیالتا کی زیادت چی رازی تفاوت چی رازی نو آغا پا ثواب باندی رازی یعنی پا عمل باندی رازی نو عمل رات رات نو آغا اوبشوی عمل گبین شو عمل شاود شو عمل اعلا قیمتی شربت شو عمل حور شوی عمل غلمان شو عالم کو عمل کوتاگر شو غرف لهم غرف من با مبنیه مضبوطی مضبوطی کورن شوی عددو عمل دا اللہ رب العالمین دیدار شو اللہ دے مغتو لولا نصیب دی ثواب یو تذکر نعم الثواب و حسنت مرتفقا مکی سویر دی ساعت مرتفقا بد دے دا زید آرام دا دو دو پارا بد دلتوی حسنت مرتفقا ما ویلو کنا دا سی ویح قول باندی فعولا او دا مؤنسیغ فعولت دا سلاسی مجردن متارید پا مانا تعجب رازی حسنت مرتفقا سناشنا او اعلا زیده ده فیدی اغسطو ده دو پارا ده آرام زیده اللہ دی طول رو مگنه نصیب کی اللہ علیمان وی ده قرآن حق تلاوت سده دیرو خبرو که یو خبر داده حق تلاوتی هی که یو بنیاد داده حدیث کم رازی علماء عمل ده نبیر سلام علماء ملی کی چه آیت ده حکم رازی نو سوچو که کده کی نی نو توبه و باسه و حسبه پی عمل کن نو ده آیت تا سیولوست آیت د سزا رازی نو بوگنے گورا پیگا استعاذہ کا اللہ ماتے نہ بچ کا آیت د خوشحالی رازی د رحمت رازی نو خوشحال شا اللہ مال ایرا کا زر کی دعا کو پمانزکیم دعا کو مانزکیم کی امام لولی پخپل لولی نظر کی اللہ دا مقام مال نصیب کا دا مقام زما مرگر و مسلمانوں اللہ نصیب کا زر کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بتلاوت کو مانزکی نو جڑل بھائی جڑل بیڑیر پہ جڑل د تخویف پایتونو باندې او زړه کې به دعاګانې کولې د رحمت پایتونو باندې نو دا خونه حق تلاوت دی دا زه چې په سرګند دعا کوم دې لپاره کوم چې تاسو هم دا چلی زکه کنه. دا په کې ته نه کوي څوک کوي نه وار روان دي دا نه کوي چې دا خونه ماته زوم د الله نه غواړم په داسې موقع باندې د رحمت د آیتونو په موقع باندې د الله رحمت متوجه وي نو الله ما را راکړه زما په کې برخه وکړه دا عذاب پوخ کې د الله قهر او غضب په مخ کې کا الله دې قهر او غضب نه ما وساته دا احکامو مسله ده اللہ ما کشتے الحمدللہ تثبت میں نصیب کا نشتے توبہ میں دا اللہ خطا شیم مالا پی دا عمل توفیق را کا نو دی طریقہ باری کا تلاوت شو نو قرآن رنگ سرگندی گی چی دسی انو شاوار روانی نو داو نگانے لسوی دا ما تو ملی گیا دے زخو چویم زان تویم تاسم دا منہ چی دا ما تو یو وطن داو منہ چی ما تو استسقا و باران نکی دا ما توبہ و باسای دا گناہون نا دی میراس مسلم بیان کرنا توبہ و باسای نو آس سرے بلتا ہوئی یا مسلمانانو توبه وباسه یا مسلمانانو توبه وباسه ما دا خو جوړول ما ته وای زما دې شکر دی په خپل توبه نو باسه بل ته ګوري توبه وباسه روخ شي ته توبه وباسم ابل بزل توبه بل بزل تو هر یو هم شي توبه وباسه انت چاته لګي توبه وباسه ځان مخاطب کا ز ځان مخاطب کوم چې دا زما سره د خبرې کوم دا الله کلام ما سره دی هر یو تاسو دومه چې دا الله کلام ما سره دی اوس چې ما ته سویل دی دا زمانه څو غواړي ما خشته او کنيشته کني جو کومه دا اوس نه او توبه باسن زړی نه کوي نو شکر دی الله نور توفیق راکا جنت دوزخ دی الله د دغه نه مې بچ کا الله دغه لاله نصیب کا وا سنت مرتفقه ډیر خاصه دې تعالی زره فائدې راستلو دې پوری دا مضمون ختم شو څه مضمونو غټ موالات د موحدین سره یو خبره تثبت په دین باندې دو خبرې تلقین د تعلیم د قرآن درېمه خبره او څلورمه خبره بی پنځمه بشارت او تخویف اوس مسله شروع کی تزهید عن الدنیا دنیا چې مخې ته کم راځي نو بنده لاسي شی خوښۍ د نیټې شیتی ډډې نه لګي بل تحبون العاجله وتذرون الاخره نو قرآن د لاسي شی بد وی او د نیټه دار فایده خی منزو کا پا طریقه او کدا فایدی دی پکی کم دی نیشتی وی درکی دیلا درکی دیلا روجا و نسا سبق زده کا دا دین کارو کا لاس پا لاس پکی سشی نیشتی او دل تا کی سودا خرسا کا نو پا لاس کی دی سالورانه اتانی دا گتی رالی روپای رالا داشتان تزمی داراو کا نو میاس دو دری پاس با دی فصل پیدا شی پیداوار با پیدا شی نو دل تا کی لاسی دا او دا آخرت معامله عمومی او اکثری د نیټې ده د تاسو کوم تیاری لاسی دنیا ده او د نیټې والا آخرت ده د دې وجنه قران د دنیا حقیقت خي په دریو طریقو باندې د قران د زده کولو نه مانع او رکاوټ څه شه دي دنیا ده د قران د زده کولو نه او د دین د کولو نه رکاوټ څه شه دي دنیا ده د دین د پاره د وخت ور کولو نه رکاوټ څه شه دي دنیا ده نو د دنیا حقیقت خي په دریو طریقو باندې یو ده دنیا څه شی نه دی نن یی سبا به نه ای د نن سرمایه دار د سبا ملنګ درویش گداګری سوال نه کوي او د نن خوار غریب سبا د دولت خاوند دی هغه په موټرو کې ګرځي او غټ غټ بلډینګونه ودرې دي دا خو څه دی اعتماد شی نه دی خو که دنیا د سره پاتې وشوه نو څو به پاتې لس کاله به شل کاله به شپېته کاله به سل کاله به نو ته به تلاړ شي نو بیا به څه کوي خطه چې نه وملاله ډېر وخت دې پې مستي وکړه مزې دې پې وکړه دې خو سبا د الله رب العالمین دلبار کې بدنه د پیسې پیسې حساب اخیستې کېږي بیا به څه کوي دین ته وګرځه دا مشهور بزرګ ولی عطار شاعر هم دی پنامه او نور کتابونه لیکلي دی حاکیمو مشهور حاکیمو یونانی ملنګ غریب عاجز لاړه علاج لا مریضو غټان خلق ناستو په نمبر نمبر باندې څوک به پکې مخکې کېده نو ملنګ تنګ شو وی حکیم صاحب وختي راغلی یم خو عاجز یم غریب یم نو ما ته نه ګورې غټان دي کېسې تا له دارو در کوم وی الله مخکې به دنه تپوس کوم قیامت ورځ به الله به حساب اخلي ته به یې زه به یم زمانه به تپوسو کې تا څه کړي دي تاسو ښه څه وو زه به یم چې عمر دې راکړی الله ستا په دین مې لګولی دی دنیا را څخه نه ستانه به تپوس کې دی یوې یوې پایې دا خبره وکړه څادرې کته کې خوسارې پکې خوسای وخو اتوار حیران شو چې دا څه وشو یو دم دواخانه بند کړل کار خپل پرېښو او دین باندې راولګېد مشهور ولی بزرګ د زمانې ډېر قیمتي اثار ویلي پنامه عطارنامه کې ډېره اعلی اعلی نہ دنیا حقیقت ہو مانا بہ تپوس کی سجی کری او مار دے کر اللہ پاگے بانے مستا قانون مان لے دنیا رس خنا اقتدار نو او تالا ادھر کی تو پیسے پیسے حساب کے سارے کے ہو سارے کو اگر دفن کو اقل کاروبار پر ہو نو دو دنیا سے حقیقت ہے درنگ لختمی کی تو پائے پائے حساب سر کی اول اوج ذکر کے دلو وہ جو باندھے بیان کا دو تا مثال دو تنو رونو کہ پردیو خود وطنو یو سرمایہ دار یو غریب یو زمانہ کی یو کلی کی یو علاقہ کی ورکوی منگا یو دا دے دوار نالا دو قسم باغونا دا کورو چا پیرا کرو منگا دا غینا کجوری اکرو منگا پا میند دے دوارو کی نور قسم فصلو ناوم کور او کجوری علا طرف این نقیز دی کور پیداواری سطح بانی یعنی پا علا مقدار بانی پاغ دیکی کی چی داغا درجه دا برودت زیاده حرارت درجه غرزی دلی یه خوزو نکی گی کجوری آغا ملکی کی چی سمر گرمی دا حرارت درجه انتحاد ترسی دلی یخنی بگیتا نی نو داغا ملکی کجوری کی گی پیداواری اس پا یخو ملکونو کی با کجوری و نی نی و نبایی چرتا و باغونو بای نی پیداوار نکی او پا گرم و زیو نکی با کورم داسی و نی نی چی کم پا یخو ملکونو کی کم خونداوری کابل کې د عمر ونه بولاړي دو درې کړي ټکور کوي دومره دومره ګنګونه داغي په کینچې وسی زمونږ کور په ونه خوري ملکی نیولې په دوربین وګورو نه دانه به کیته مونږ نه مبي او هغه کې دا شولاړل او ټول د ستینه ځون دی لکه د کجورو شته ګنګونه روان دي په کینچې ته نه کینچې کې دو دو درې رې څلور څلور کړي ټکې یو یو ګنګ کیلو دو کیلو خېږي دا ولې علاقه یې خره او دلته ګرمه ده نو دلته کې هغه شانته نه کی نو د دز مکه د سیز مکه ما ور کړی وا ازمیخ می په دبانی چې پاغه کې کوره کجوری او شنت برابر ولړلی ا کجوری د چفول په دی ولړی دیوال په دی باندې غیر چاپیر یا په منځونو کې او په طرفونو باندې کور دی مضبوط صرف داوم نو په دی باندې چې سوري نو پاره کې نور فصل نکیږي په ددو په دی پټو کې او منځونو منځونو کې نور فصلونه هم کېده نور پیداوار هم کېده داسې قیمتي زمکه واده ده جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وجحففناهما حف چاپیرول گیرول چاپیر کرو منگا دینا گیر کرو منگا باغونا دوارا دا پا کجورو بانی او کرو منگا پا مند دے کے زرعان فصل نورم هر قسم پیدا وارو پکی دوارا قسم جنتو نای پیدا کول او کل ها میوی نای کماو دا میو نای سم یو زرم کلا او کلتا تاسو لستی دی کنا پا مانا دا تسنیر رازی لفظ مفرد دی آتت ذکر سیغا دا مفرد را ورلا زمیر دا مفرد کلتا الجنتین آتت پیدا کولی او دا چی پیدا کول نخو پر روان بو او کل خوندونا میوی ظلم پا مانا دا نقص باندی رازی ولم تظلم منو شیان لم تنقص منو شیان ما توریدی رحمه الله تعالی دی آیت بانی ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ما ظلمونا ولكن كانوا ما نقصونا شيئا ولكن نقصوا انفسهم ده ظلم معنا نقصان کی زے پر دے باندې نقصان معنا کی عدل تو بلا معنا کی گم نو بیا دا معنا چ کی وضع الشيء في غير موزي زياتي كل نسيدا کنا زکا کمی دی او حق نہ کی نو تا وضع الشيء في غير موزي راس کم چ دا غی زے نو دا غی نه دلیل کو بے زے استعمال کو نئی کم او داغین شیعانی سوم میوی پورا پیدا کوری او روانی کری منگا فجرنا روخ کلی منگا دزمکینا روانی کری منگا پا مند دی دوارا قسم باغونو که نهاران روانی و با تفجیر ارطول اشلول بیلول زمکا بیلشی نوبا تیراخی جی روانی و با دزمکی پا سر بانی چی طول روانی ندی که دی دنیا و دی فیضا جراثیم زهری اثار یو ځکیږي چې وبد از مکه نه راخیږي تازه به تازه باندې دي کې قوت زیات ده حیات زیات ده او پدې کې تنمیه زیات ده بوټي زیات لوی او زیات غټي ا دې سره د زمکه اثار را پیدا کیږي نو بوټي له څنګه وب مو حیا کوي نو دغه شان ته لري لپاره خوراکم تیاری دا هغه وبو فائدہ زیات ده دیو جنا قران تفجیر ول فجرنا خلاله وما چلاولی مونگا روان کړو مونگا په منځونو د دوه قسم باغونو کې روان یو بو وو د نور میویوم سمېوی نورې باندې المانو میوا یعنی اولاد اولاد مولو مرکړو حدیث کې را دي د بنده بچې مرشي فرشتی واپس لے شی اللہ ہوئی چوی زما بندہ قبر تم سمر تفو آدی داغ دزل خواگتا سورا اوڑلو اگر سو ہوئی نو سمر اولاد تے ویلے کی سمر دکنا پلار مور مثال دے بوٹی دے او زدی بوٹو میوہ سرا اولاد پیدا کردل نو چی اولاد پیدا شی نو میوہ شولا محبت زکر زیادی پدی وجبانی ذکر کے وید دو نور میوی ام یعنی اولاد وکان لہو سمر نہ ظلم مانا نہ قسمہ کو ابن جریر غرائب القرآن الظلم اصله النقصان وهو المراد هاهنا غرائب القرآن ابن جریر وی یاد سمر نمرات میوی دی نور قسمون دا میوی یومو یاد سمر نمرات مال دے دولت نور دولت یومو نور مال یومو ہر تو سخو نویلیو دو دوست پلتا حال داو چی دوست را خبر ہے تر کل حوار حور وی گرزی دلو تا اعوذ باللہ من الحور بعد الكور من الكور بعد الحور حور گردیدو توی حوار دیو بر سر خبری تری عرول توی محاوره دا دینا جوڑ لے کنا وی دا محاوره دا معنی دا خلق و خبرو که دیو بر سر دا دی استعمال لے دو سر خبری کولی مجلس که غرور و فخری پکاو زیات امستانا پا مال که و عزو نفرن عزتمن امزرور امستانا پا نفر که ما سر نوکران دی کندریان دی ملاتو دی دا سنت څوکیداران دي مزارعین دي باغوانان دي دا سره څه شي نشته مال میم زیات ته ډله میم زیات ته خلک را سره ودریږي چې خبره وکوم وای دا چې دا په یو کلی کې یو ځای کې یارونه دي یا دوتن دي جزاد د پلارو څخه هغه یو زیاتو په مخ باندې یو په دین باندې لګاو نو دا کم شو گزاره د دوم کې دا هغه زیات شو نو دیو ته زورونه ورټر کې غرور کې تکبر کې او گورا ما تزه پا سال کیم دا تا پا سال کی خوار لنگر گرزی نا آغاو تو دا بازی نو کردی دا دا اللہ دین دی دا اللہ ور کردی که او واری مالا با اون باسی را دیر را کی استانا به واخری تکبر مکو دا اللہ قانونو منا عقیده گنده وزه که خوی استقبار کهو کنه لکه قارون ویلیو انما اوتیتو علا علم نیندی دا زما پا مهارت و کمال مالا را کرد شده تا لذا چل ندردی نا آغا تا پیغو ورکو ننوتے ہو دے باغ پلتا پتے سے حال چیزے زیادتی کے ان کے ہو دے کم ان کے ہو دخپر درجی ظالم لنفسی ناقص لنفسی درجت نفسی پدی بال دولت بانی دد اللہ دے جنتون گٹلی شورا زائی گٹلی شورا خود دو آغا ہو نکر نخپر درجی پا مال بانی کم ہو گردلو سمانا دے ظلم کو سید زیادتی کے ان کے ہو پخپر دان بانی سو اکڑو دا عجز غریبی اس ندی وولی خوزانی غر کو او یقین می نشته که تباه بشی ختم بشی ده هر تو ابدا هیس کلا ما اظن ابدا ان تبید هازی ایس چر توم ده ختمی گینا یا ما اظن خیال نکم ان تبید هازی ابدا چه ده با همیشه چر تا ختم شی ده ختمی دونی ده چه ختمی گی پده که به پیلی وطی صده بطیری شی مطلب تشو انکار ده قیامتم کوی و ما اظن ساعت قائمه خیال نکوم دغه مقرر وخت ته وای او دریدون کې نه راتلون کې خو کشی لئن فرضیه تعلیق بالمحال قسم په الله کوم که زه وګرځول شم رب ته می ان لارم خامخا بیا به موم به تر د دینه منقلبا زید ګرځې دوه الته به د دینه خو باغونه راکی الته به د دینه خو کورونه راکی نور نو کاران ولا تر راکی دا ولی وای په ساقی د باندې وای پا دیا کی ده وی چه کم رب تا زوتای چه ورکول داغه دی نو دلتا چه مال را کردی خوزه خوخم تاله چه نیز در کردی ته خوخ نی نو چه زه خوخم نو که هلتا لارم نو هلتا بلا لرا کی کنه او تاله دلتا دی در کردی نو هلتا بم در کردی پختانو که ما تل دیوی دلی خوار پا اندستان خوار دلتا خواری وی هلتا بم خواری زکا اغا رب ده چه کم دلتا دی اغا رب بم آغا مقام کرده دا دنیا عزت و اقتدار ور کول دا همیشه بی دین و خلقو دا الله دا زن در رضا که دو دلیل گردوله چه زمان خوشحاله دی او پا ما بانه مهین دی زمان سر رحمتونه دی نور که دل تکلیف و مصیبت و پریشانی دا دلیل گردوله دا دن دا الله دا خپا که دو او دا الله دا غضب پی همیشه صورت مریم کیم درازی داشن تا صورت الیف لامی مسجده کیم درازی داشان دا صورت قصص کیم دارا دی مختلف دین کی تعبیرون ذکر کری دی لا جدن نخیرا من آمون قلبا ویلو دتا دوسی او غدل جواب ورکو انکار دیو کدا غا اللہ چی پیدا کرے دا خاورنا دا اللہ نے کر انکار کرے اللہ خو منی وی کلار منوالتا موم اللہ را کئی او دلتا کم دا دا ختمی دونی که قیامت سنوالتا موم اللہ را کی اللہ خو منی او چی اللہ پا کم صفت من الغوار پا غا صفتی نمانی دیتا انکار ہوئی دی چی کم صفت دا اللہ دے او صفت اولن دے مدلے نزک دی وی انکار دیو کدا اللہ چی پیدا کرے تو من تراب د خاورنا من ترابین دیوی زری د خاورنا تنوین د پر د تقلیل تنقیس ته یو زرا خاور دومره خاور د زرا چې په خوردوینوم نلی دی کیږي دومره د خار بندا د قبر خاور چې په کوم ځای باندې دفنیږي د دغه ځای خاور د نطفه سره د پلار مور گاډی رکی فرشتي راوړي غی سره گاډی رکی نو په دې معنا باندې د خاور نه ویری دی او په دې معنا هم د خاور نه دی چه بنده دو نطفه نه پیدا کیگی نطفه دو خوراک نه غذا نه غذا دو خور نه پیدا کیگی پا دی معنی دو خور نه ویلی چه اول انسان آدم علیه السلام اللہ دو خور نه جوڑ کرده پیدا کرده تو یه زری دو خور نه اول زل ثم من نطفه بیا دی اصاد کی دو بونا نطفه معنی اصاد نطفه سسیدون کی کم چی دو بچی دو پیدا که دو بنیاد دو ماده ده دی نطفه نه دو یه زل دو نطفه نه پلکونو بچی پیدا کیه پلکونو زرگونو نو پلکونو بانده دومره ذرات چه پا خوردبین قدری لیده کیه ده بچی ده پیدا کیه دو اصل لیه ده نور تخم الله زایی کی بربادی کی او دغه ذرات چه ده پلار ده مور یوزی شی نو اوز دومره شوله چه پا خوردبین لیده کیه دغه سر ده خورا گاڑی رشی او پا ده بانده ده اتوار بدلی گی ثم سواکا رجلا بیا برابر که سره بنده ده نجول کو نو تا دا آغا انکارو کو نو خپل عقیده بیانی لیکن نو اللہ ربی لیکن زوائم دا آغا چه بیانوم اللہ دے رب زما نشرکوم دا رب سرمی حصوکوم رب رب دوزه زکر کو هو اللہ ربی زی پا دی حالو پارلم زما پی شکر دے لا اشرکو بی ربی پا کارو چی دا یلکن لا اشرکو بی احدا ظاہر پا زید مزمر باندی اولی راوڑی لنکتا تین محبوبی دا محبوب ذکر بیا بیا کئی پلار لگیای مور وی الک می دسی پلان کی دسی چلو کو پلان کی دسی چلو کو یو وقت پلان کی پلان کی دسی دانوی چی دسی چلو کو محبوبی نم دا محبت تو جنی ذکر کئی نم پی خوگ لگی نو بیا بیا ذکر کئی دویم نکتہ داومی وزو ظاہر وزو المزمر علت تا اشارہ پی کیتا حکم تا دا حکم نکتی تا اشارہ دا غد عرب می نشریکوم او در رب سره می ولی نشریکم رب می دینو رب می بلشتین نو بل بسوک شریکم رب بلوینو ما بوی دوا رباب دینو رب می بل نشتین ولی سر شریکم احادن اس بلاهم دی صورت که دا احادن احادن ذکر که سو واری ذکر که لیکن نهو اللہ ربی ولا اشرکو بی ربی احادا مخی او دیتیر شو جعلنا لی احدهما جنتین احاد لفی ذکر که دا غینا مخ که تیر شو لا یشرکو فی حکمه احدا دلتا بیارا لا یشرکو بی ربی احدا ولو لا از دخلت جنتک مانتا شرکو کو مشرکی تا ولینا چکر دن نشیب آتا دی لولا مدخول اصل که قلتا دی لولا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ از دخلت جنتک کورتن نوزی دو کور نوزی پٹی تا زید پٹی نراوزی اذکار شته نو تا بدا ذکر کورتو ننوزی نو ذکر روکا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم وی خیخ پدن نکا او دا ذکر روکا پا دی طریقه بانی اللهم انی اسألوکا خیر المولج و خیر المخرج بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا خوراک خوری بسم الله ویا حدیث کی ذکر رازی و شیطانان بلش نور شیطانان توی لا مبیت لکم ولا طعام دا اللہ نمی یاد کرده دی زی زال بل دی چرتا گورای دی کور که ساسو نه دی شپی دی پاتشو انه ساسو پکی دی خوراک دی پاتشو زی دی دی نه کور محفوظ شی دی کور نوزی نو پیغمبر اسلام دعا خولیم دا کریم دا بسم اللہ توکل تو علاللہ خیخ پاو باسا بسم اللہ توکل تو علاللہ ولا الہ الا اللہ وی شیطان لاری شیطان نور تووی وی زی لری شی کیف لکم بمن قد کفی و هدیا ستاسو به څو ورسې په هغه چا باندې چې د هغه د الله د طرف نه حفاظت مو شو او الله په سمه لارې روان کړی کیف لکم بمن کفی و هدیا او بیا پیغمبر علیہ السلام دا دعا لو آسمان تبہ کرتا اللهم انی مسلم و رضی اللہ تعالی عنہ چرتا زمانہ کور نبی علیہ السلام نہ دی ہوتے لیکن پاس بے وقت الدا اذکار بے کرو اللهم انی اعوذ بکا ان اضل او اضل او اذل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی جامع دعا دا ادا بولو سروان بش کوم خوانی بتا دا سنت پٹی تا دن نکے گی د خوشحالی دی دے پیداوار دی خدے نو ہے کنا ماشاء اللہ دا اللہ دی ولی دی ولی دی چ کلا دن نشے بات دی ماشاء اللہ اللہ چ غوالی نو کی ماشاء اللہ کان خبر پرے کرے سچ اللہ غوالی نو کی گی نو اختیار کی نہیں زل کی بیدار کی باغ میں دے کوشش میں کرو ما دستا کر نہیں سکے چا چ کرے دے نو غتے پرے دا او سر دا ہوا ہے لا قوت الا باللہ نشتے توان میں نے پیداوار لیکن پو توفیق و احمد دا اللہ بانی دو میں خبر ہوتا کئی کئی نے تما کم ستانا پا مالو پا اولاد کی تم میں دادا ربنا چراکی لالا بہتر ستار دی باغرونا والو زی پا دی بانی حسبانا بات تیز حسبان عذاب بحساب یا پا حساب بانی پی مقدار بات والو زی حساب دقا پی والو زی دا اسمان دا طرف نین دا غیبونا نشی دا باغ دی سعیدن خواه خواه زلقن دا خواه دو سعید ما سعادا من دار دین دا زمک مخ زلقن ما ازلقو بی چه سره پی خواهی گی بیا دا سی با خواهی شی نبا پکی پولی بیا نبا پکی تاونه نبا بوتی نبا چشتی با پکی تنی سعیدن زلقا که ولیشی اللہ چی دا سیو کی یا شیو بدا دی جاوری دو توان بند لری بیا دا غی در آوخ کلو دو طلب کلو در آوخ کلو بیا را آوخ که بمنش از مکه خوبا اللہ نباسی کولیشی دغا سی اوشولا دغا سات کی اوشولا یا بیا اوشولا